سورۃ الهمزه دا مکی سورۃ ته پس د سورۃ قیامت او مخکې د مرسلات نازل شوې ده. نزول کې 32 دو دیر شم ده او ترتیب کې یو سلسله رم ده. نه آیاتونه پکېری مخکې خاو صاحب ذکر شو چې بای باندې انسان ته نجات ملويږي. نوس هغه قبیح خبری ذکر کوي چې انسان د هلاکت سبب ګرځي. دې لپاره ذکر کوي چې ځان ته وساته. نو صورت حاصل هم دغه بیان د هغه اوصاف او قبیحو چې مرتکب دغه د هلاکت سره مخامخ کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل هلاکت ته لکل همزتین د پاره د هر عیب لټون کې لومزتین اشاره کوونکی همزه لومزه کې څه فرق دی؟ نو بعضی ویا چې همزا دا هغه چاته وی چې چوغلی خوری او د خلقو منځ کې فساد راولي د دوستانو منځ کې او لو مزا هغه چاته وی چې خلقو کې عیب لټی. امام مقاتل وی همزا هغه چاته وی چې مخامخ ستا عیبونه لټی او لو مزا هغه ته وی چې پښې ستا غیبت کوي په تاسو خبرې کوي او دا دوانه د ګناه کارونه دي. دغسی همزه هغه څوکي چې هغه په خوله باندې د خلقو عیبونه لټی او لومزه چې سترګې وهي او په هغې د خلقو عیبونه لټی. او قرآن دا تعریف کړی دی الذي د هغه کس دی د هغه وجه ذکر کوي چې دا کار پکې ولې راغلی دی. الذي هغه کس جمع چې جمع کوي مالن مال لر وعدد او شمیری دی لرا مال شمیری چې دومره شو دومره شو د ورځې ګټي او د شپې شمیري یا سبو ګمان کوي انا بشکا ماله مال نه د اخلا د همیشه بکی د لرا کلا دا سینه د لیم وزن نه خامخا او بغرزولی شي فل حتما په چقون کی کنده کې و ما درا کوتا د سپتر مل حتما سره چقون کی کنده نار الله الموقد اور د الله نه بل پرشوي التي اغا تتلیو چرخی جبال الافئده فزرونو باندې ان بشک دغه علیهم پدی مانی مؤثرتن بن کلشو وی پیامدین پستنو محمد دا وګدوګ دوکې ګوره دنیا ور چوی اج د انسان زړه تراش انسان ختم او جانم کی کم اور دے نو دا بس لسی زیخو ختمای بینا دا بلا لا غټی او سیزی با لا لا غټی او سیزی با سخ اور دے الله نه حفاظت کی. صورت امتیازات امدادی چې بده کې هغه قبیح اوصاف ذکر شو چې دغه کون کې د هلاکت سمخامخ کی.